şehit ettiler. Hepsi de cennete doğru gittiler. Toprakta yatıyor nice şehitler. Mevlam buyuruyor ki şehitler ölmez. Onlar diridirler, kimseler bilmez. Sayarsam hiç bitmez, gerisi gelmez. Toprakta yatıyor nice şehitler. Şehit oldu, yıkıldı yere. Ali bir gül idi tüm şehitlere. Hazreti Hüseyin sor Kerbela'ya. Hamza'yı da vahşi serdi çöllere. Mevlam buyuruyor ki şehitler ölmez. Onlar diridirler, kimseler bilmez. Sayarsam hiç bitmez, gerisi gelmez. Toprakta yatıyor nice şehitler. Arştaki melekler bunun şahidi. Mevla cennetine alır şehidi. İlk İslam şehidi Sümeyye idi. Toprakta yatıyor nice şehitler. Mevlam buyuruyor ki şehitler ölmez. Onlar diridirler, kimseler bilmez. Sayarsam hiç bitmez, gerisi gelmez. Toprakta yatıyor nice şehitler. İşkence yaptı kafirler, bin bir işkenceyle şehit ettiler. Hiçbiri ölmedi, hep diridirler. Toprakta yatıyor nice şehitler. Mevlam buyuruyor ki şehitler ölmez. Onlar diridirler, kimse bilmez. Sayarsam hiç bitmez, gerisi gelmez.